Huis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste vijf boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Sybe de Vos. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat, shabbat, shabbat, shabbat shalom. Vandaag lezen we Parashat Shoftim. Het is het vijfde gedeelte alweer van het boek Devarim, Woorden. Beter bekend onder de naam Deuteronomium, Tweede Wet of Herhaling van de Wet. Shoftim kennen we ook als een heel Bijbelboek, Richteren of Rechters. Parashat Shoftim is belangrijk omdat het de rechtsordening behandelt voor het nieuw in te nemen land en het benoemt de gezagsdragers die de rechtsordening in stand moeten houden. Zo ontmoeten we in dit gedeelte de rechters, de legeraanvoerder, de levieten en priesters, de koning en tenslotte de profeet. Verder komt de instelling van gerechtshoven voorbij, de verklaring van getuigen, de manier van oorlog voeren en hoe om te gaan met het vergieten van onschuldig bloed als de dader geen moord heeft beraamd of als de dader onbekend is. Ik begin met het lezen van de eerste verse van ons gedeelte. Deuteronomium 16, vers 18 tot 20. Rechters en gerechtsbeambten zul je bij jou een plaats geven in al je poorten, die de ene je God je gaat geven voor je stammen. En berechten zul je de gemeenschap met rechtvaardige rechtspraak. Buig recht niet krom. Ken geen aanzien des persoons. Neem geen geschenken aan. Want zo'n geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait woorden van rechtvaardigen. Gerechtigheid. Gerechtigheid zul je najagen, opdat je blijft leven en het land zult bezitten dat de ene je God je gaat geven. Vers 20 zegt: gerechtigheid, gerechtigheid zul je najagen. Of in de woorden van de MBV: zoek het recht en niets anders dan het recht. De Tree of Life version zegt: justice, justice you must pursue. Uiteindelijk is het de eeuwige om te doen dat zijn volk gerechtigheid en recht en oprechtheid leert. Zie Spreuken 1 vers 3. De zesde maand, Elul, is begonnen. De maand van bekering en voorbereiding op de hoogtijdagen van de herfst. Herfst is etymologisch verwant met het Engelse harvest, oogst. Ik wil nu achtereenvolgens inzoomen op de Shofet, de Melech en de Navi, oftewel de rechter, de koning en de profeet, die het recht op een of andere manier belichamen. En we zullen zien dat dit alles samenkomt in de door God beloofde Messias. In het Hebreeuws begint de parasha als volgt: Shoftim veshotrim titen lecha. Rechters en gerechtsbeambten zul je bij jou een plaats geven. Er worden twee soorten ambtenaren genoemd. Ten eerste de shoftim, de rechters. We kennen ze al van het Bijbelboek Rechters. Dat waren geen mensen met een toga en een voorzittershamer. Het waren legeraanvoerders, strijders of profeten zoals Samuel, zelfs wijze vrouwen als de Vora, priesters en oudsten. En de Torah van Moshe was het uitgangspunt. Vandaar ook het woord richten. Ze gaven richting en sturing aan het volk. De Shofet interpreteerde de Mishpatim, de rechtsregels, en paste die toe. De tweede groep, de Shtirim, worden soms gedefinieerd als de lagere rechters of als assistenten die behulpzaam waren bij de uitvoering van het recht. Een soort politieagenten dus. Het moderne woord in Ivriet voor politie, mishtera, is ook van dezelfde wortel afgeleid. Maar het kunnen ook een soort griffiers geweest zijn. Zo vertaalde de MBV het ook. Ze waren de rechters in ieder geval op de een of andere manier behulpzaam bij het uitoefenen van hun taak. En dan in al je poorten die de ene je God je gaat geven voor je stammen. Dat toont aan dat er rechters waren voor alle lokale gemeenschappen. Bij kleine gemeenschappen zullen dat de dorpsoudsten geweest zijn. Op die manier was het recht voor iedereen toegankelijk. We zien dat bij de parabel van de onrechtvaardige rechter in Lucas 18, vers 1 tot 8. Hij verschaft in het verhaal de weduwe die blijft aandringen uiteindelijk toch haar recht. Toch waren er ook zaken die te groot of te moeilijk waren om door lokale rechters te worden besloten. In die gevallen brachten ze de zaken voor het centrale hof dat uitspraak zou doen. Devarim 17 vers 9 spreekt over de Levitische priesters en de rechter die daar op dat moment zetelt. Het was de plaats die de eeuwige zou uitkiezen om zijn naam te doen wonen. Zo zien we dat de priesters nauw betrokken waren bij de rechtspraak. Zij waren het die de Torah moesten leren aan het volk. In de tweede tempelperiode werd het systeem verder verfijnd. Een heel Talmud-traktaat met de naam Sanhedrin is eraan gewijd. Sanhedrin is het leenwoord uit het Grieks synedrion, dat zitting, oftewel raad, betekent. Op het hoogste niveau was er het grote Sanhedrin. Dat bestond uit 71 raadsleden en werd voorgezeten door een nazi, een vorst. In de tijd van de apostelen was dat Gamliel, de leermeester van Paulus. In een speciale zaal van het tempelcomplex kwamen ze bij elkaar. Als lagere rechtbanken functioneerden de kleine Sanhedrins. In Jeruzalem waren er 2 en verder in alle steden met meer dan 120 inwoners. Ze werden voorgezeten door een rosh, een hoofd. Kleinere gemeenschappen hadden een beit-din. Dit was de kleinste rechtbank en bestond uit een minimum van 3 rechters, die de oudste waren van de lokale synagoge. Hoger beroep was dus mogelijk, maar de uitspraak van het Sanhedrin Gedolah, het hoogste Sanhedrin, was bindend. Een soortgelijke raad vinden we bij de apostelen. In die dagen werd de moeilijke kwestie van de heidenen die tot geloof kwamen en die door velen gedwongen werden om Joods te worden, voor de hoogste vergadering in Jeruzalem gebracht. De kwestie was te ingewikkeld voor de lokale oudsten in Antiochië. De finale uitspraak wordt gedaan door degene met het hoogste gezag, Jaakov de tzaddik, Jacobus de rechtvaardige. Na de Joodse oorlogen in 70 en 135 van de huidige jaartelling ging dit hoge rechtsorgaan verloren en kwamen er kerkelijke structuren voor in de plaats. Dan lezen we in onze tekst tzedek, tzedek, tirdof. Gerechtigheid, gerechtigheid zul je najagen. Dit draagt het beeld in zich van een jager die niet rust voordat hij zijn trofee aan zijn riem heeft hangen. Recht en gerechtigheid staat bij God bovenaan. Hij wil liever dat we gerechtigheid, tzedaka, doen dan dat we offers brengen. Dat brengen de profeten ook steeds weer naar voren. Volgens de Midrash, de Varim Rabba, werd er gezegd: bespot het recht niet, want het is een van de 3 poten van de wereld. Waarom? Omdat de wijze leerde: op 3 dingen rust de wereld: recht, waarheid en vrede. Weet dan zeker dat als je het oordeel verdraait, je de wereld doet schudden, want het is een van zijn pilaren. Yeshua, Jezus, zegt in Matthäus tegen Torah-geleerden en fariseeën: jullie hebben het belangrijkste van de Torah verwaarloosd, het oordeel en de barmhartigheid en de trouw. Matthäus 23, vers 23. In de eerste verse van de parasha vinden we ook de principes waarvanuit recht gesproken dient te worden. Zuivere rechtspraak door competente rechters die de Torah kennen. De priester Ezra was zo iemand, dus geen vriendjespolitiek. Het recht mag op geen enkele manier gebogen worden door de rechtsgang te beïnvloeden. De rechters moeten volstrekt onpartijdig zijn. Ze mogen geen steekpenningen aannemen. Een zaak moet grondig onderzocht worden. En tenslotte, er moeten 2 of 3 betrouwbare getuigen zijn waarvan de hoofdgetuige bereid moet zijn om in geval van doodstraf de eerste steen te werpen. In het 18 gebed, een van de belangrijkste Joodse gebeden, wordt in de 10e bracha het verlangen uitgesproken naar de rechters van Welheer. Doe terugkeren onze rechters als eertijds en onze raadgevers als in het begin. En laat smart en zuchten van ons wijken. Wees koning over ons, gij Heer, gij alleen, in verbondenheid en erbarmen. En doe gerechtigheid met ons in het recht. Gezegend gij, Heer Koning, die lief heeft gerechtigheid en recht. In your long dark night, only wanna pull up the light. Won't speak the same old words because I know who you heard. I don't wanna moralize, just look into your eyes. The truth is everywhere, the truth is in the air. If you can wish and pray, he'll take you in today. It doesn't matter where you've been, the judge knows your story. From beginning people talk and people say that darkness is your friend. Sure to find the day of the judge in the end. But if you feel afraid, don't try to run and hide. He'll find you in your dream and then you'll realize. He'll find you in your dream and then you'll realize that the judge is in love with you. Beginning to end. Do do do do do do do do do do. He loves you. He loves you. He loves you. In Devarim 17 vers 14 staat: wanneer u in het land gekomen bent dat de Eeuwige uw God u zal geven, en u het in bezit hebt genomen en er woont, zegt u misschien: laten we een koning aanstellen, net zoals de volken om ons heen. Dat is geoorloofd. Het is opvallend dat het aanstellen van een koning, een melech, niet een gebod is, zoals de Eeuwige zegt dat er shoftim en shterim aangesteld moeten worden. De Eeuwige is namelijk al de hoogste koning. Hij heeft mensen nodig die het recht bewaken, zijn Torah leren en zijn oorlogen strijden. Maar dat hoefde niet per se een koning te zijn, zoals de andere volken die hadden. Israël zou bestuurd worden als een theocratie. En de priesters en rechters, oudsten en profeten zouden het volk hierin voorgaan. Hier in Deuteronomium 17 vinden we als het ware een profetische vooruitblik naar de tijd dat het volk het land ingenomen zal hebben en roept om een koning. Na de tijd van Jozua begon Israël steeds meer uiteen te vallen. Op dat moment is Samuel een van de laatste richters die leiding geven aan het volk. Hij was priester, profeet en rechter in één persoon. En door zijn optreden kwam er stabiliteit en eenheid onder de stammen. De richters die God daarvoor stuurde, opereerden veelal lokaal en konden het moreel verval als gevolg van ongehoorzaamheid aan de Tora niet tegenhouden. En dan vraagt het volk om een koning. Ondanks de verwerping van Samuel en daarmee van God zelf, staat hij toe dat er een koning komt. Precies zoals in onze Tora-tekst. Maar er worden allerlei beperkende maatregelen gegeven. Ten eerste, u mag uit uw midden iemand die door de eeuwen uw God zal worden uitgekozen als koning aanstellen. Dus God kiest. De gekozene moest worden gezalfd met olie door een profeet of priester. Ten tweede, hij mag niet te veel paarden houden. Met andere woorden, hij mag zijn militaire macht niet ongebreideld uitbreiden. Volgens de traditie niet meer dan strikt noodzakelijk was om het land te verdedigen. Ten derde, hij mocht er niet te veel vrouwen op nahouden. Die zouden zijn hart meevoeren naar de afgoden. Volgens de traditie hooguit 18 en niet zoals de harems van de Oosterse koningen. Ten vierde, hij mocht geen zilver en goud ophopen. Volgens de traditie niet meer dan zijn status en hofhouding vereiste. Ten vijfde, hij moest een afschrift van de Torah onder handbereik houden en steeds bezig zijn met leren. Dan zal hij zich niet inbeelden dat hij meer is dan de anderen en in enig opzicht boven de wet staat. 17 vers 20. Het zijn ook de aloude valkuilen, macht, geld en seks. Of met de bekende woorden uit 1 Johannes 2 vers 16. Want al wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en een hoovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. Maar wat is de koning dan wel? Hij wordt in het kader van het recht aangesteld als hoogste rechter en als legeraanvoerder. Spreuken 20 vers 8 zegt, een koning die zetelt op de troon van het oordeel, haalt alleen al met zijn ogen alle kwaad door de zeef. Van alle koningen die Israël gehad heeft, waren er slechts enkele die hieraan hebben geraakt. Zelfs Salomo, die zo veelbelovend begon, eindigde rampzalig. Maar David werd, ondanks zijn misstappen, een man naar Gods hart genoemd. Hij profeteert in 2 Samuel 23 vers 3 en 4 van een komende koning. Israëls God spreekt. Israëls rots zegt tot mij, een rechtvaardige heerser over de mensen. Een heerser in de vreze Gods. Hij is als het morgenlicht bij het opgaan van de zon. Een morgen zonder wolken. Toen Yeshua, Jezus, op het wereldtoneel verscheen, de zoon van David, gaf hij als een richter Torah-onderwijs en maakte het volk vertrouwd met de wetten van zijn koninkrijk. Toch verbood hij zijn volgelingen hem Messias te noemen. En toen ze hem koning wilden maken, verborg hij zich. Hij bezat geen militaire macht, hij had geen vrouwen en geen zilver en goud. En toch hing, toen hij stierf, dat bord boven zijn hoofd, de koning van de Joden. Hij was het ultieme voorbeeld van hoe een koning zou moeten zijn. Openbaring 19 vers 11 tot 16 schetst hem als de komende koning, de Mashiach ben David. Ik zag dat de hemel geopend was en dit zag ik. Een wit paard met een ruiter die trouw en betrouwbaar heet, die een rechtvaardig vonnis velt en een rechtvaardige strijd voert. Zijn ogen waren als een vlammend vuur en op zijn hoofd had hij vele kronen. Op zijn kleding en op zijn dij staat de naam Hoogste Heer en Koning. And the King of Glory shall come in. Who is this King of Glory? So shall he washechem Ve'inasu pitchei olam So shall he washechem Lift up your hands. השם גיבור מלחמה. מלך הכבוד, הצהר. In Devarim 18, vers 17 tot 19 lezen we: een profeet zal ik voor hen doen opstaan uit de kring van hun broeders, zoals jij. Geven zal ik mijn uitspraken in zijn mond. Spreken zal hij dan tot hen al wat ik hem zal gebieden. En het zal geschieden, de man die niet hoort naar mijn uitspraken, welke hij zal spreken in mijn naam, zelf zal ik het van hem terugvragen. Toen de Eeuwige was neergedaald op de Horeb en Israël de 10 woorden gaf, konden ze Gods stemgeluid en de aanblik van het vuur niet langer verdragen. Moshe, Mozes, moest als profeet, een profeet is overigens iemand die de woorden van God verstaat en niet zozeer iemand die de toekomst voorspelt, moest hij opklimmen naar God en alle mishpatim, alle rechtsregels, die een uitwerking waren van de 10 woorden, vastleggen. Zo werd hij een boodschapper en een middelaar. Maar hoe ging dat verder na zijn dood? Hoe spreekt God tot ons vandaag de dag? Het gevaar om de methode van de volken rondom te gebruiken, waarzeggerij, wichelarij, tovenarij enzovoorts, lag op de loer. Hoe kon men Gods stem verstaan in specifieke situaties en om richting te ontvangen bij het toepassen van de Torah? Rashi, de Joodse uitlegger, interpreteert Deuteronomium 18 vers 18 zoals de NBV het ook vertaalt. Ik zal in hun midden profeten laten opstaan zoals jij. En inderdaad, er zijn steeds profeten geweest die het volk, vaak tegen wil en dank, van de woorden en raadsbesluiten van God op de hoogte brachten. En vaak wilde het volk niet naar hen luisteren. De Bijbel staat vol met die woorden. Toch is dat niet het hele verhaal. Mozes had een speciale positie. Hij was naast profeet ook priester, ook al had hij die titel niet. Hij was rechter, opperbevelhebber en koning tegelijk. Hij sprak met God face to face. De Torah getuigt: Jozua nu, de zoon van Noen, was vol van de geest van de wijsheid, want Mozes had zijn handen op hem gelegd. Daarom luisterden de Israëlieten naar hem en deden zoals de Eeuwige Mozes geboden had. Zoals Mozes, die de Eeuwige gekend heeft van aangezicht tot aangezicht, is er in Israël geen profeet meer opgestaan. Volgens de Hebreeuwse indeling van de Bijbel is Jozua de eerste profeet. Jozua was een groot man, legeraanvoerder, rechter en ook profeet. Ook Samuel was profeet, priester en rechter. Sommige profeten waren priester. Maar een profeet als Mozes is er niet meer opgestaan. Ten tweede staat er in de Torah-tekst duidelijk Navi, profeet, enkelvoud, en niet Nevi'im, profeten. God doelde blijkbaar op een andere profeet in wie, net als bij Moshe, alle ambten om recht en gerechtigheid te oefenen samenkomen. Yeshua, Jezus. Wonderlijk genoeg is dat in het Hebreeuws dezelfde naam als Jozua, Jehoshua. En zoals Jozua zijn volk na al dat doden door de wildernis in het land bracht, zo brengt deze Jozua zijn volk geestelijk thuis. Hij leert hen gerechtigheid, recht en oprechtheid. Ja, veel meer dan dat. Hij is hun rechtvaardigheid geworden. 1 Korintiërs 1. In zijn dagen zal Juda behouden worden

Shmei Ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha u'v'chol nafshecha u'v'chol me'odecha ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavcha u'v'chol nafshecha u'v'chol me'odecha. And you shall love the Lord your God with all of your heart and with all of your soul and with all of your mind. And you shall love the Lord your God with all of your heart, with all of your soul, with all of your mind, with all of your strength. They are hard. You shall love your neighbor as yourself. And upon these two commandments stands the whole law. Love your neighbor, love your God. Establish the earth. Kodesh. Going up to the mountain. that gathered around him and straightway your faith has made you whole. My Lord has made me whole. And peace that passes all understanding with gladness filled her soul. Yeah. Messiah Yeshua, for your life he paid. Listen, receive, gathered of Zion you'll be. RadioIsrael.nl. Het is nu 10:00. Dit is WNC. Ik ben Marga Vermeulen. Een goedenavond. Tijdens zijn